9 zł. 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 16. Iwanka Kunewa, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki do 19. Dzień dobry, jest czwartek, 10 października. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. To zasłużony Nobel z literatury. Taki jest ton komentarzy po nagrodzie dla Olgi Tokarczuk. Ponad 260 tysięcy ludzi złożyło wniosek o dopisanie do rejestru bądź spisu wyborców. To rekord. Z okazji Święta Drzewa w Warszawie odbyła się inauguracja akcji klubu Gaja Drzewa dla Klimatu. To nagroda za wielką pracowitość. Tak krytyk literacki Krzysztof Masłoń skomentował przyznanie literackiego Nobla Oldze Tokarczuk. Pisarka dostała nagrodę za rok 2018. To zaległe wyróżnienie, nieprzyznane rok temu, z powodu skandalu obyczajowego w wybierającej laureatów Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. To kolejny Nobel w dziedzinie literatury dla Polski, dodaje Krzysztof Masłoń. Jest to piąty Nobel dla literatury polskiej i z tego faktu powinniśmy skakać do góry ze szczęścia, co pewnie część z nas robi, bo to rzeczywiście chciałbym, żeby w każdej innej dziedzinie naszego życia społecznego moglibyśmy pochwalić się podobnym rezultatem. Przypomnę wcześniejszych laureatów: Sienkiewicz, Rajmont, Miłosz, Szymborska. Minister kultury pogratulował Oldze Tokarczuk literackiego Nobla. Piotr Gliński mówił, że pisarka bardziej zasłużyła na nagrodę niż wielu innych laureatów w ostatnich latach. Wiemy, że no różne tam osoby kiedyś dostawały, ale myślę, że jest różnica mimo wszystko pomiędzy Dario Fo, czy panią Jelinek, czy nawet Dylanem, którego uwielbiamy, no, ale były znaki zapytania, czy to na pewno dobry pomysł, żeby Bob Dylan był laureatem Nagrody Nobla. Ja myślę, że Olga Tokarczuk jest po prostu pisarką. Jednym się podoba, drugim się nie podoba, ale została uznana i musimy, myślę, że nie tylko uszanować, ale cieszyć się z tego, że to jest sukces polskiej pisarki. Więcej komentarzy do noblowskiego wyróżnienia już za chwilę. Zapraszamy do Trójki, a dziś wieczorem po 21:00 w specjalnym wydaniu Klubu Trójki komentarze ekspertów i fragmenty wywiadów Olgi Tokarczuk dla Trójki. Pion śledczy IPN przedstawił nowe zarzuty wobec byłego sędziego stalinowskiego Stefana Michnika. Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski mówi, że przestępstwa popełnione w latach 50. przez Michnika są zbrodniami przeciw ludzkości i w świetle prawa międzynarodowego nie ulegają przedawnieniu. Prokurator dodał, że Wojskowy Sąd Garnizonowy we wrześniu wydał decyzję o tymczasowym aresztowaniu Stefana Michnika. O ewentualnym wydaniu europejskiego nakazu aresztowania zdecyduje w poniedziałek Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. Rekordowa liczba e-wniosków o dopisanie do listy wyborców. Ponad 265 tysięcy osób złożyło elektroniczny wniosek o dopisanie do rejestru albo spisu wyborców. Prawie połowa wniosków wpłynęła w ciągu ostatniej doby, gdy było to możliwe. Jak mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski, duża liczba wniosków to wyzwanie dla samorządowców. Teraz Państwo wyobraźcie sobie, że w jednym mieście nagle jednego dnia do urzędu idzie, tak jak w przypadku Poznania, 10 tysięcy osób. To pokazuje skalę wyzwania z jednej strony, ale z drugiej strony ułatwienie, jakie dzięki tej usłudze mają obywatele, no bo po prostu byłoby to w praktyce niemożliwe przyjęcie tylu wniosków w sposób tradycyjny. Wnioski online można było składać do wtorku 8 października. Najwięcej, bo ponad 60 tysięcy złożyli mieszkańcy Warszawy. Jak dowiedziało się Polskie Radio, wybory do polskiego parlamentu cieszą się wśród Polonii i Polaków czasowo przybywających w Niemczech dużym zainteresowaniem. W tym roku w Niemczech utworzono 24 obwodowe komisje wyborcze. Rzecznik prasowy ambasady polskiej w Berlinie, Dariusz Pawłoś, powiedział Polskiemu Radiu, że tylko w Berlinie zarejestrowało się ponad 10 tysięcy Polaków, aby oddać swój głos na terenie berlińskiego okręgu konsularnego. I jest to już ponad 2 razy więcej niż w ostatnich wyborach europejskich. To oczywiście dobra wiadomość, ale biorąc pod uwagę, że w stolicy Niemiec mieszka ponad 110 tysięcy Polaków, liczba ta jest wciąż zdecydowanie za mała. Powiedział rzecznik prasowy ambasady. Także kierownik konsulatu generalnego w Hamburgu, Mariusz Pindel, poinformował nas, że w tym roku w hamburskim okręgu konsularnym jest zdecydowanie większe zainteresowanie wyborami wśród Polaków niż w poprzednich wyborach. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Za godzinę mija termin elektronicznej rejestracji osób, które chcą wziąć udział w wyborach parlamentarnych poza granicami Polski. Do 100 tysięcy drzew ma zostać posadzonych w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu. Dziś z okazji Święta Drzewa w Warszawie odbyła się inauguracja akcji Klubu Gaja Drzewa dla Klimatu. Przed Służewskim Domem Kultury posadzono już grusze i jabłonie. Jacek Bożek z Klubu Gaja zachęca do sadzenia drzew i dbania o nie. Tam, gdzie to tylko możliwe, wszystkich proszę, sadźcie drzewa. Nie sadźcie ich bez sensu. Trzeba sadzić w miejscach, w których wiemy, że będziecie o nie dbali. Te drzewa trzeba podlewać, o te drzewa trzeba dbać. Do tej pory w ramach akcji Klubu Gaja w całej Polsce posadzono prawie 900 tysięcy drzew. W tym roku, jak szacują organizatorzy, liczba ta może wzrosnąć do miliona. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Te informacje dotyczące sadzenia drzew absolutnie fantastyczne. Dziękuję wszystkim, którzy się w tę akcję włączają. Światowy Dzień Drzewa. Dzisiaj, jeśli Państwo spędzają jakoś ten czas wyjątkowo, proszę się odezwać. zd@polskieradio.pl. Dzisiaj w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach przelotne opady śniegu. Być może Państwo trafili na taką pogodę właśnie w najwyższych polskich górach. Na zachodzie kraju możliwe burze. Temperatura od 10 stopni na Podhalu do 15. Najcieplej dzisiaj jest na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki aż do 19. Teraz na zegarach zbliża się już 7 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. Ależ to niezwykle brzmi, prawda? To fantastyczna informacja, absolutny numer jeden wśród naszych tematów. Więcej o nim już za chwilę. Zapraszamy do trójki, zaprosimy na mecz. Trzeba sobie powiedzieć jasno, jesteśmy zdecydowanym faworytem. Mamy zdecydowanie lepszą drużynę, zdecydowanie więcej punktów. Zdecydowanie trzy punkty są naszym obowiązkiem i nie ma co tutaj dużo ukrywać. To Bartosz Bereszyński o wieczornym spotkaniu z Łotwą. W Rydze jest Adam Malecki. Połączymy się z nim jeszcze w tej godzinie audycji. Dzisiaj w reportażu, jak zwykle kwadrans przed siódmą, odkryjemy tajemnicę salamandry. Salamandra jest płazem ogoniastym, największym z płazów ogoniastych na terenie naszego kraju. Dorasta do około 22-24 cm. Jest nazywana również jaszczurem plamistym. Ona lubi dużą wilgotność powietrza, a w takich dniach wysokich temperatur jest chowana głęboko w norkach, w szczelinach, między kamieniami. Trójka dzisiaj od rana zaprasza do Kłodzka, na miejscu Paulina Kozion-Bąk. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. Jak się spędza popołudnia w Kłodzku? Bardzo dobrze, bardzo słonecznie. Ja jestem na twierdzy Kłodzko, a Kłodzko dzisiaj jest bardzo radosne, dlatego że nasza noblistka Olga Tokarczuk w tej okolicy mieszka i o tej okolicy pisze, o czym będziemy również mówić. I to, proszę Państwa, już za kilka chwil. Więcej tematów w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki przez najbliższe 3 godziny gwarantowane. Proszę z nami zostać aż do 19. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale. Teraz za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jest mi trochę zimno. Ustawiam temperaturę na 21 stopni. Dobrze, to teraz zabawmy się. Włącz muzykę. Włączam twoją playlistę. Dzięki. Mam ochotę na latę w kawiarni. Prowadzę do najbliższej. Przejmij kontrolę w mieście. Nowa gama kompaktowych Mercedesów z systemem MBUX. Teraz w ofercie Lease and Drive 1% bez wpłaty wstępnej. Klasa A już od 976 zł netto miesięcznie. Przyjdź do

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. Druga w historii Nagrody Nobla kobieta pisząca w języku polskim otrzymała tę nagrodę. Historyk literatury profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest wspaniała wiadomość dla literatury polskiej, dla kultury polskiego słowa. 23 lata czekaliśmy na kolejną kobietę, która dostała Nagrodę Nobla, Polka. Spodziewała się pani tej nagrody? Nie były to moje pierwsze typy i oczywiście nie chodzi o sympatię ani antypatię. Doktor Eliza Kącka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tylko po prostu te szacunki robione we własnej głowie. No dobrze, ale to niewątpliwie ogromny prestiż dla nas. Jesteśmy na arenie międzynarodowej jeszcze nieco bardziej. Oczywiście tej arenie literackiej. Mamy tę szansę, żeby polszczyzna, nie tylko w tłumaczeniach, bo Olga Tokarczuk, też musimy o tym pamiętać, oczywiście ona już jest obecna w przekładach. Niezależnie absolutnie od wszystkich zastrzeżeń, przede wszystkim świętujemy to, żeśmy weszli frontem dumnie. Jest duże zainteresowanie teraz tymi biegunami w Polsce. Tak Olga Tokarczuk komentowała duże zainteresowanie książką Bieguny, która została uhonorowana Międzynarodową Nagrodą Bookera. No właściwie nie powinno zaskakiwać, dlatego że uzmysłowiłam sobie, rynek książki żyje też dosyć szybko, bo dorastają następne pokolenia. To jest niesamowite, nigdy o tym nie myślałam w taki sposób. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke. Literackim Noblem 2019 został uhonorowany dramatopisarz Peter Handke. To jest zaskoczenie. Dla mnie to też, muszę przyznać, było zaskoczenie. Z kilku rozmaitych względów i jestem usatysfakcjonowany tą nagrodą. Doktor Łukasz Wróbel z Uniwersytetu Warszawskiego. Dramat nie jest najłatwiejszym rodzajem w odbiorze, rodzajem literackim. Nie ma też największej amplitudy czytelnictwa. A w dodatku dramat Handkego sytuuje się na marginesach odbiorczego zainteresowania. Handke jest inną figurą. Jest to solidna dramaturgia, eksperymentalna rzeczywiście, czasami bardzo radykalnie nawet eksperymentalna. Kontrowersyjny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest znany między innymi z tego, że wygłosił mowę w języku serbskim podczas pogrzebu Slobodana Miloševića, za co był krytykowany z pozycji społecznych, z pozycji politycznych i etycznych. Dziś wielka radość, ale dlaczego o dwóch nagrodach dzisiaj usłyszeliście? No, dwie nagrody są związane oczywiście z awanturą zeszłoroczną, która dotknęła Komitet Noblowskiej Akademii. Na afery bardzo takiego ciężkiego kalibru, skandale obyczajowe. Te dwie nagrody biorą się z tego, że Akademia musiała ocalać twarz po aferach natury seksualnej i społecznej. Czy faktycznie ocaliła twarz? To już jest do dyskusji. Te fantastyczne informacje mogła Państwu przekazać Monika Suszek. A teraz komentarz do tej fantastycznej informacji. Mariusz Cieśli w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałem, że komentarzem będzie piosenka Boba Dylana. Będzie, proszę Pana, za chwilę komentarz Boba Dylana. Mariusz Cieśli, który Państwo do tego przyzwyczajeni, opowiada na antenie programu trzeciego o literaturze. No i jak? Zaskoczenie? Chyba nie, bo jeśli chodzi o bukmacherów na przykład, to ona była na liście. No tak, prawda? Ale właśnie na tym polega ten paradoks, że to jest właśnie zaskoczenie dlatego, że była na liście. Tak, bo przecież cała afera, tak zwana afera obyczajowa, tam rzeczywiście były jakieś seksualne też... Mówisz o Akademii. Tak, o Akademii Szwedzkiej. Seksualne nadużycia a do tego były przecieki. I właśnie z tego powodu zmieniono skład Akademii Szwedzkiej. Więc wydawało się, że skoro tak, no to przecieków nie będzie. A jeśli będą, to nie, to mało przekonujące. Tymczasem ten był trafiony w 100%. To po pierwsze. Drugi, jest jeszcze druga rzecz, o której trzeba wiedzieć, jeśli chodzi o Noble. Otóż pisarze, o których się mówi, że je dostaną, prawie nigdy ich nie dostają wtedy, kiedy się o tym mówi. Tak. I to dotyczy tych największych, włącznie z Vargasem Llosą czy Marquezem. Oni dostawali dopiero po latach te Noble. Więc to jest oczywiście zaskoczenie w tym sensie, że tak szybko. Natomiast czy w ogóle to nie jest zaskoczenie, moim zdaniem? To znaczy, można powiedzieć tak. Jeśli się patrzy na to, co ostatnio dzieje się na świecie wokół książek Olgi Tokarczuk, to właściwie brakowało jej już tylko tej nagrody. Może jeszcze nie miała National Book Award amerykański, ale już miała nominację i myślę, że gdyby nie dostała Nobla, to by pewnie za kolejne tłumaczenie dostała. Dostała Międzynarodowego Bookera, dostała kilka nagród niemieckich, dostała, wydaje mi się, że to jest najważniejsza nagroda w tej drodze Olgi do Nobla. To jest nagroda miasta Sztokholm 2 lata temu. No myślę właśnie, że to za biegunów przede wszystkim dostała tego Nobla, bo to jest taka książka, która, myślę, się na całym świecie podoba, bo... No właśnie, co to jest za literatura? Za co ten Nobel? No tak, ale tutaj musielibyśmy powiedzieć o, w ogóle o wszystkich książkach Olgi Tokarczuk, no bo jeżeli mówimy, co to jest za literatura, to to jest literatura bardzo różnorodna. Przede wszystkim Olga Tokarczuk zaczynała w ogóle w innej poetyce niż uprawiają teraz, zupełnie. To była tak zwana literatura małych ojczyzn. To były takie opowiadania z tych jej rodzinnych stron. To była powieść Dom dzienny, dom nocny. Moja, szczerze mówiąc, ulubiona książka Olgi Tokarczuk, świetna. To był Prawie jak inne czasy. To był, nie wiem, czy słuchacze to pamiętają, bo to było dawno temu, ale to było wielkie wydarzenie lat 90. I to był wielki bestseller. Wtedy polska literatura była w kryzysie. I Olga Tokarczuk oraz Andrzej Stasiuk, te dwa nazwiska, to były takie dwie wielkie nadzieje polskiej prozy, które się zrealizowały, jak widać. I to była zupełnie literatura, inna literatura niż to, co teraz Olga Tokarczuk pisze. Bo teraz to były takie bardziej obrazki z tych regionów odzyskanej, tak zwanych ziem odzyskanych, Dolnego Śląska, gdzie ona się wychowywała i gdzie mieszkała w dużej mierze. Tymczasem to, co w tej chwili robi, to jest taka wielka epika. To są takie powieści realistyczne, niemal, no powiedzmy, że bieguni nie są bardzo realistyczni, ale to jest wielka epika, taka próba syntezy epoki, syntezą pierwszej Rzeczpospolitej, próbą syntezy takiej, to były oczywiście księgi Jakubowe, a bieguni są z kolei taką opowieścią o, można powiedzieć, o taką próbną diagnozy współczesnej cywilizacji, dość ponurą, mówiąc szczerze, z ważnymi takimi wątkami, nazwijmy to ekologicznymi, bo to jest też chyba bardzo ważne, że z kolei w trzeciej książce, która ma dobre bardzo tłumaczenia i bardzo dobre recenzje na Zachodzie, czyli Prowadź swój pług przez kości umarłych, to było zekranizowane jako Pokot przez Agnieszkę Holland. Wydaje mi się, że książka jest lepsza niż film nagrodzony zresztą Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie. Tam to już jest w ogóle ekologiczny temat, bo to jest bardzo książka krytyczna wobec łowiectwa, wobec myśliwych. I myślę, że to się bardzo podoba zachodnim krytykom, bo takiej dobrej literatury poświęconej jakby w tym kontekście wiele nie ma. A to jest przecież temat, którym świat dziś żyje, no bo globalne ocieplenie zwróciło uwagę wszystkich na klimat. Widzieliśmy, co się działo teraz wokół Grety Thunberg na świecie. I myślę, że to bardzo pomogło Oldze Tokarczuk w odniesieniu światowego sukcesu. I na koniec, proszę Państwa, słowa samej laureatki. Na razie tylko w mediach społecznościowych pisze tak: Literacka Nagroda Nobla. Radość i wzruszenie odebrały mi mowę. Ogromnie dziękuję za wszystkie gratulacje. Mamy nadzieję, że laureatka słucha nas teraz jadąc autostradą w Niemczech. Wszystkiego dobrego. Serdecznie gratulujemy i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Państwo mają niedosyt rozmawiania o tej literaturze, o tej nagrodzie. Ja to zupełnie nie rozumiem. Dzisiaj będą jeszcze okoliczności. 21. Klub Trójki, proszę sobie zanotować. 24. o północy Trójka pod Księżycem. Wszędzie tam dużo o Oldze Tokarczuk. Zresztą o Literackiej Nagrodzie Nobla w Trójce jeszcze za chwilę. Mariusz Cieślik, bardzo dziękuję. Dzięki. A teraz pan, który, no właśnie, przed Olgą Tokarczuk otrzymał 2 lata temu Literackiego Nobla, Bob Dylan w Trójce. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. You say I'm a gambler, you say I'm a pimp, but I ain't neither one. Listen to that Duquesne whistle blowing. Sound like it's on a final run. Listen to that Duquesne whistle blowing. Blowing like she never blew before. Blue light blinking, red light glowing. Blowing like she's at my table door. You smiling through the fence at me, just like you've always smiled before. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like she ain't gonna blow no more. Bob Dylan w programie trzecim Polskiego Radia, kiedy rozmawiamy o literackiej Nagrodzie Nobla. Ogłoszenie społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach już 16:25. Na program zaprasza sponsor Grubek, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Trójka wraca do korzeni. I trójka gości dzisiaj w Kłodzku na miejscu Paulina Koziul-Mąk. Dzień dobry. Dzień dobry. O tym, jak Kłodzko jest położone przepięknie i gdzie ty dzisiaj spacerowałaś, ja już wiem dokładnie i zazdroszczę, proszę państwa, to będzie podróż, która z całą pewnością państwa zachęci do tego, by wybrać się w tę stronę, jeśli dotąd państwo nie byli. Za moment opowiemy, ale mam wrażenie, że ty swoje 3 słowa chciałabyś dodać także, no właśnie, do tematu, fantastycznego tematu, o którym dzisiaj będziemy państwu trąbić na okrągło, bo warto, bo trzeba. Nobel dla Olgi Tokarczuk w Kłodzku. Coś wiadomo na ten temat więcej, tak? Cały Kłodzk dzisiaj świętuje. Całe Kłodzko dzisiaj świętuje, dlatego że Olga Tokarczuk jest związana z tym miejscem już ponad 20 lat. Zamieszkała 26 lat temu dokładnie na ziemi kłodzkiej i to miejsce stało się dla niej inspiracją literacką. I tak się złożyło, że niedawno, bo tydzień temu, została nawet odznaczona zasłużoną takim medalem, zasłużona dla powiatu kłodzkiego. To była wskazówka dla Nobla zapewne, taka nagroda. Tak, właśnie, Kłodzko było pierwsze. Tak jest, to warto zapamiętać. Ze mną jest tutaj starosta kłodzki Maciej Awiżeń i przyjaciółka noblistki Henryka Szczepanowska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Jest radość, rozumiem. I rozumiem, że państwo to przewidzieli. Oczywiście, że przewidzieliśmy. Mieliśmy swoje dojścia, nie powiemy skąd, ale oczywiście przewidywaliśmy, że prędzej czy później Nobla Olga dostanie, bo i zasługuje na to i jej literatura. I to, jak pięknie traktuje nasz region. Odbierając nagrodę z państwa rąk, pani Olga wspominała, że powstaje nowa książka. Książka właśnie, której akcja toczy się na tej ziemi. Ale to nie tylko najnowsza, bo poprzednie też. Tak, rzeczywiście sporo czerpię z tego terenu i tak na przykład film Pokot, czyli film na podstawie książki Prowadź swój pułk przez Kości Umarłych, dzieje się na terenie powiatu kłodzkiego, podobnie jak Dom Dzienny, Dom Nocny i sporo różnych książek i opowiadań. Jak sama mówiła, przynajmniej ostatnio, jest to teren dosyć magiczny, z którego można czerpać. Zapraszam wszystkich na ziemię kłodzką. Zobaczcie dlaczego. Pani Henryko, czy kiedykolwiek rozmawiała pani z panią Olgą o Nagrodzie Nobla? Czy myśli pani, że się spodziewała? Nie, nigdy nie rozmawiałyśmy o nagrodach. To chyba było poza myśleniem Olgi, że ona robi coś dla nagród. Tak mi się wydaje, że ona z wielką wdzięcznością przyjmowała wszelkie wyróżnienia i nagrody, ale nie pamiętam, żeby kiedykolwiek nawet były rozmowy, żeby mogła o nie zabiegać. Mm-hmm. Jeśli chodzi o książki, to są książki o podróżowaniu, szczególnie ta najpopularniejsza, Bieguni. Czy pani zdarzyło się podróżować z panią Olgą? Jasne, wiele razy. Ostatnio niestety z bardzo smutnej w bardzo smutnych okolicznościach. Jechałyśmy z Wrocławia do Warszawy na pogrzeb świętej pamięci pana profesora Karola Modzelewskiego. I to są zawsze niezwykłe podróże. Ona zawsze pamięta o wszystkich. Robi kanapki, przygotowuje kawę, herbatę. Wie kto, co lubi. Dba o to, żeby były ciasteczka, żeby były owoce. No po prostu to sama radość taka podróż z Olgą. Ale też tutaj zaprasza na tę ziemię, współorganizując festiwal Góry Literatury, który pani również współorganizowała. No tak, kiedyś tak się nam zdarzyło porozmawiać, że warto byłoby coś takiego fajnego zrobić dla literatury tu w tym miejscu, gdzie takim absolutnie magicznym przecież miejscu, w którym powstają tak fantastyczne książki właśnie Olgi, ale też innych pisarzy. Proszę pamiętać, że tu tworzyło wielu pisarzy. I wtedy Ola powiedziała, wiesz co, może byśmy coś zrobiły. No i usiadłyśmy przy stole i wymyśliłyśmy właśnie ten festiwal Góry Literatury. A podczas ostatniego festiwalu nawet pani Olga oprowadzała jego uczestników po górach. No ja niestety nie miałam tej okazji, ale ze względu na to, że przyjechałam tutaj, to po górach w okolicy Kłodzka oprowadzał mnie Witold Telus, przewodnik sudecki. W tej chwili znajdujemy się na obrzeżach Kłodzka, to jest taka miejscowość Wojciechowice. W tej wiosce szlak skręca już bezpośrednio w pasmo górskie, ale tak naprawdę z samego Kłodzka na piechotę jest to może maksymalnie 10 minut. I teraz powolutku będziemy wspinać się na zbocze wzniesienia o nazwie Szyndzielnia. No nie wygląda to jak typowy szlak. Rzeczywiście trzeba się bardzo dobrze trzymać znaków. Ścieżki wijące się przez lasy na warunki górskie dookoła Kłodzka to jest to luksusowa ścieżka, bo można znaleźć i takie szlaki, gdzie dosłownie wisząc lewym palcem u prawej nogi trzeba się przeciskać przez jakieś wąskie drożynki. A góry bartskie mają to do siebie, że są mało zabudowane, ale główny grzbiet, główny ciąg górski to nieprzerwana linia gór, skał i lasów. Nietkniętych praktycznie od wieków. O, jest i wędrowiec. Na górze pan był? 3,5 kilometra od Kukuki byłem najdalej. Przedam, tam wieje. Tutaj nie wieje, tu jest cisza i spokój. O, i teraz otwiera nam się widok. Piękny widok. Widzimy góry bystrzyckie, a za nimi góry orlickie. To już widzimy granicę polsko-czeską. Daleko, daleko stąd widać Anenski Wrch. No cuda są tutaj. A pani Olga Tokarczuk, odbierając tę nagrodę zasłużonej dla powiatu kłodzkiego, powiedziała, że ziemia kłodzka jest jeszcze niewypowiedzianą literaturą i chyba tak to trzeba, to są chyba najpiękniejsze słowa, którymi można opisać ten region. A to także sugeruje, że więcej książek tam powstanie, więcej książek noblistki, oficjalnie tak można mówić. Paulina Koziąg-Bąk, bardzo dziękuję. Z Pauliną to my się jeszcze, proszę państwa, po 17 usłyszymy. Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again, but I'm not alone. Settling at last accounts of the soul. This for the trash that paid in full. As for the fall, it began long ago. Can't stop the rain, can't stop the snow. I sit in my chair, I look at the street. The neighbor returns my smile of defeat. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow, and nothing to teach. Except that the goal falls short of the reach. Cohen w Trójce. Prawie 16:33. Koniecznie trzy słowa o pogodzie. Tej nocy na Pomorzu oraz we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach zanikające opady śniegu. Temperatura, proszę państwa, tej nocy od plus 6 na wschodzie i południu kraju do 10 nad morzem. Chłodniej w kotlinach górskich od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W każdy piątek winien i ma. A w naszym programie będziemy rozmawiali o sprawach gospodarczych, finansowych, ale proszę się nie przerażać, proszę nie odchodzić od radioodbiorników. Tym bardziej, że w audycji, oprócz wymownych wskaźników i ciętych komentarzy, nowy cykl Akcja Giełda, czyli wszystko, co warto wiedzieć o giełdzie papierów wartościowych. Od podstaw teoretycznych po praktyczne zarządzanie portfelem. Akcja Giełda w winien i ma. W najbliższy piątek, wyjątkowo między 10 a 11. Sponsorem audycji winien i ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Autopromocja. Zapraszamy

czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Zostawmy, proszę państwa, na chwilę Kłodzko. Zostawmy na chwilę Literacką Nagrodę Nobla, bo o innych ważnych wydarzeniach, które wciąż przed nami, teraz pomówimy. 20 minut do 17. Do Rygi, jako się rzekło, przeniesiemy się teraz na miejscu. Adam Malecki, dzień dobry, Adamie. Choć dzień to dobry. Słuszne i zacne przejście pomiędzy Literacką Nagrodą Nobla do sportu i spotkania piłkarskiego, a właściwie do Adama Maleckiego, któremu wysoka kultura wcale nie jest obca. Dzień dobry, Adamie, raz jeszcze. Co tam w Rydze dzisiaj wieczorem się będzie działo? Dzień dobry. Od razu zacząłem szukać, którzy z naszych piłkarzy lubią czytać. Teraz jest taka epoka seriali. Wolą seriale oglądać. Natomiast Radosław Sobolewski swego czasu, piłkarz, teraz jest trenerem Wisły Płock, słynął z tego, że uwielbiał czytać. Tak naprawdę trudno było go oderwać od książki przed treningiem. No proszę, bardzo pięknie. Ale jakieś informacje dotyczące... piłki nożnej, dzisiejszego meczu? Niekoniecznie. Olgi Tokarczuk wśród piłkarzy być może. Nie przychodzi ci do głowy żadne takie nazwisko żadnego polskiego zawodnika, który by się chwalił, że uwielbia akurat tę prozę? Nie, jakoś tak trudno. Bartosz Salamon czytał książki, nie jest powołany w tym przypadku, ale on wolał jednak książki psychologiczne, to znaczy poradniki psychologiczne. Także, ale dzisiaj w Mixzonie po meczu obiecuję, że zapytam, będzie okazja na przykład Roberta Lewandowskiego. Jestem przekonany, że niejedną książkę Olgi Tokarczuk przeczytał. Bardzo fajnie, to pewnie będzie można usłyszeć jutro z samego rana w programie Trzecim Polskim Radia, a co dzisiaj, panie Adamie, wieczorem na Łotwie? Zacznę od pogody. Nad Rygą pojawiło się słońce, zrobiło się cieplej, więc warunki do gry są wyśmienite i oby do tych warunków dopasowali się nasi piłkarze, ponieważ no, trzeba przyznać, że niesmak po tych wrześniowych wyczynach pozostał, o czym mówili sami reprezentanci. Podkreślali, że ta fala krytyki, która na nich spadła po przegranym meczu ze Słowenią i zremisowanym z Austrią, była zasłużona, acz przesadzona. Chcą w tym, właśnie w Rydze, chcą wymazać tę plamę na piłkarskim honorze i dzisiaj zagrać jak z nut, a jeśli nie uda się efektownie, to przynajmniej efektywnie, bo kiedy jak nie dziś, bo gdzie jak nie w Rydze nad spokojnie, leniwie płynącą rzeką Dźwiną. Spokojnie nie jest u naszych rywali. Łotysze, którzy największe triumfy święcili w 2004 roku, kiedy zagrali na Mistrzostwach Europy, ogrywając zresztą w eliminacjach Polskę, dzisiaj są cieniem samych siebie. Ostatnie miejsce w tabeli, 21 goli straconych, jeden tylko strzelony. Porażki ze Słowenią 0-5, z Austrią 0-6. Teraz czas na Polskę i na wygraną, mówi obrońca Bartosz Bereszyński. Trzeba sobie powiedzieć jasno, jesteśmy zdecydowanym faworytem, mamy zdecydowanie lepszą drużynę, zdecydowanie więcej punktów, zdecydowanie 3 punkty są naszym obowiązkiem i nie ma co tutaj dużo ukrywać. Oczywiście presja jest zawsze, myślę, że ja mam presję przed sobą, mam przed kibicami, mam przed drużyną, przed trenerem, różne rodzaje presji, natomiast no, my zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy liderem, sobie życzymy tego, żeby tak to wyglądało, że wyjdziemy i do przerwy będzie 3-0 i będziemy sobie fajnie grać w piłkę i tworzyć sytuacje i różne schematy w ofensywie poprawiać, natomiast nie zawsze się tak da i musimy być przede wszystkim skoncentrowani od pierwszej do ostatniej minuty i oczywiście to nas nie może zgubić, że jesteśmy zdecydowanym faworytem. Presję odczuwa zapewne także pomocnik Dominik Furman, który wraca do kadry po 6 latach. Szanse na grę ma nikłe, ale przez dłuższy czas w klubie Wiśle Płock jego trenerem był Jerzy Brzęczek. Była więc okazja, by zapytać o selekcjonera, jaki on naprawdę jest. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to wymagający nie tylko od zawodników, ale od siebie, od swojego sztabu. Bardzo rzetelny i na pewno prawdziwy, taki uczciwy, że ktoś, kto dobrze wygląda na treningu, będzie grał w meczu. Tylko, że też praca w klubie, a praca w reprezentacji, to się bardzo różni od siebie i tutaj nie ma też czasu na to, żeby on wprowadził jakieś swoje metody treningowe, tylko wiadomo, to trzeba zebrać do kupy, gdzieś tam wiadomo, ktoś tam z jakimiś urazami. Jedynie mogę jeszcze powiedzieć, że gdzieś tam ten trening, który był pierwszy dla mnie w kadrze, był bardzo podobne do tego, co było w Płocku. Tych jednostek treningowych przed meczem z Łotwą było zaledwie kilka, bo tak naprawdę dwa treningi pełne, to bardzo mało. W rankingu FIFA Polska jest na 22 miejscu, Łotwa 139, przepaść, ale rankingi nie grają, więc trzeba to zwycięstwo po prostu wykopać na boisku. Na nim zabraknie na pewno kontuzjowanego Krystiana Bielika, który zasiądzie na trybunie. Jeszcze na koniec, wzdłuż stadionu Daugawy ciągnie się linia kolejowa, często jeżdżą pociągi, a w Gdyni, pamiętam swego czasu na meczach, była przyśpiewka kibiców, pociąg jedzie, brama będzie. Więc dziś czekamy na kilka przejazdów, kilka goli, na wysoką wygraną, która bardzo przybliży Polskę do awansu. Początek o 21.45 czasu łotewskiego i o 20.45 czasu polskiego. No proszę, nawet poezja była, a nie mówiłem, że to się pięknie z literackim Noblem połączy. Adam Malecki, bardzo dziękuję. A nie mówiłem, proszę Państwa, że to kulturalny dżentelmen łaskawie i elegancko powiedział o tym, co do tej pory piłkarze niedawno pokazali. Niesmak, tak powiedziałeś Adamie, niesmak pozostał. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Adam Malecki. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Kwadrans do 17. Czy świat głębokich wydm, czy zawieszony pył, popękanych stóp i obolałych nóg, nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak drogi szmat, ledwo pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi kiedy skoczę w ogień i na pustyni twoich powiem, kiedy bez siły padnę na. Sami napój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyć. Przy Myśliwieckiej to akurat piękne słońce, a nie deszcz. Pan Stefan z Mielca, panie Stefanie, pozdrawiamy, pisze za oknem miłe 14, słonko, brak opadów, jesienne liście coraz bardziej mienią się kolorami, a po kasztanach śladu już nie ma. No idzie lato, podsumowuje pan Stefan. Jednym słowem, coś na rzeczy musi być. 11 minut do 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z państwem aż do 19. 20 pozwów przeciwko mediom i politykom. Fundacja Otwarty Dialog domaga się przeprosin i zadośćuczynienia za nieprawdziwe informacje. Te mieli na temat fundacji rozpowszechniać dziennikarze oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród pozwanych są m.in. Patryk Jaki, Joachim Brudziński i Jacek Sariusz-Wolski oraz media publiczne. Przewodniczący fundacji Bartosz Kramek stwierdził podczas specjalnej konferencji prasowej, że fundacja stała się ofiarą medialnej nagonki. Staliśmy się obiektem zmasowanej akcji propagandowej. Oskarżano nas o bardzo różne rzeczy, począwszy od działalności szpiegowskiej, agenturalnej, antypaństwowej, działania na rzecz Niemiec, Rosji. Mówiono oczywiście o praniu pieniędzy, nielegalnym finansowaniu, o związkach z zorganizowaną przestępczością. Imputowano nam różnego rodzaju skandale obyczajowe. Fundacja Otwarty Dialog pozywa dziennikarzy. Wobec pana jest taki zarzut, domagają się 200 tysięcy złotych i przeprosin, liczne naruszenia dóbr osobistych, finansowanie z pieniędzy rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, powiązania z rosyjskimi służbami, realizacja interesów niemieckich, atak na Polskę, zdaniem fundacji to wszystko są pomówienia. Mamy do czynienia po prostu z działaniem politycznym. Wojciech Biedroń, dziennikarz portalu wpolityce.pl. Ja ciągle nie widzę aktualnych sprawozdań finansowych ostatnich tej fundacji na stronie. Oni ciągle nie wytłumaczyli się na przykład z kwestii dotyczącej rosyjskich paszportów dla najważniejszych darczyńców Fundacji Otwarty Dialog. Pan Maciej Wąsik, zastępca Mariusza Kamińskiego, sekretarz kolegium do spraw służb specjalnych, jeden z czołowych ambasadorów kampanii ze strony rządowej przeciwko Otwartemu Dialogowi, który często występuje w mediach i oskarża nas o to, że próbowaliśmy doprowadzić do rozlewu krwi, do siłowego obalenia władzy, o związki z Rosją, z rosyjskimi służbami specjalnymi i tak dalej. Nie znam tego pozwu. Maciej Wąsik, poseł Prawa i Sprawiedliwości i zastępca koordynatora służb specjalnych. Oprócz tylko kwoty, którą mi przekazano, że 30 tysięcy ode mnie żądają, nie pierwszy raz fundacja próbuje robić działania polityczne, bo na pewno ma to związek z bliskim końcem kampanii wyborczej i ma być to jakiś tam sygnał, który można czytać oczywiście w sposób polityczny. Myśmy wielokrotnie występowali do pani Ludmiły Kozłowskiej, pisaliśmy maile, dzwoniliśmy, próbując dowiedzieć się, jakie jest ich stanowisko w związku z licznymi publikacjami, które podejmowaliśmy. Jakoś nigdy się tego nie dowiedzieliśmy. Do dzisiaj nie postawiono nam żadnych zarzutów, pomimo najcięższych oskarżeń, które w przestrzeni medialnej cały czas są wobec nas formułowane. Gdyby Fundacja Otwarty Dialog była transparentna w rzeczywistości, gdyby rzeczywiście upubliczniła w 100% raporty finansowe ze swojej działalności, no to moglibyśmy się do czegoś odnieść. Oni tego nie zrobili, ukryli te raporty i oczywiście jest duża grupa społeczna, która wspiera tę fundację i ma do tego święte prawo. Ja też generalnie uważam, że ta fundacja może sobie działać ile chce, byle tylko nie szkodziła polskim interesom, głównie za granicą. To jest największy zarzut wobec Fundacji Otwarty Dialog, że za pieniądze z niewiadomego po części pochodzenia finansuje ona działania antypolskie, antyrządowe. W ubiegłym roku szefowa Fundacji Ludmiła Kozłowska została deportowana z Polski do Kijowa po alercie, jaki polskie władze zamieściły w systemie informacyjnym Schengen. Powodem według wyjaśnień ABW były poważne wątpliwości co do finansowania fundacji. Tu program Trzeci Polskiego Radia. No to jeśli państwo pozwolą, wrócimy do zdecydowanego tematu numer jeden dzisiejszej audycji. Ja w nawiązaniu dzwonię do Nagrody Nobla dla pani Olgi Tokarczuk i chciałem powiedzieć, że moja żona to przewidziała 20 chyba 3 lata temu, pisząc o pierwszą pracę magisterską na temat fenomenu Olgi Tokarczuk. Taki był tytuł. Wiem, że poznała panią Olgę i też przekazała jej tą pracę. A to naprawdę było na Uniwersytecie Opolskim dawno, dawno temu, bo pamiętam. Jak była tam na dzisiaj w szkole, też prowadząc lekcje, wymieniła wszystkich polskich noblistów i powiedziała, czekamy na jeszcze jednego. Trafiła. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię cenię. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię podziwiam. Chcę ci powiedzieć, uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi. Jest czwarta w nocy, piszę przez chwilę to, co mi się w lębie ułożyło. Chciałbym chociaż za oknem wiatr dmucha zanucić ci prosto do ucha. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, love, love, love, love. Lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe. Ty masz